ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องวิสัยของสัตว์โลกกับการหมุนเวียนโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่28มีนาคม2548ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มนุษย์เกิดมาแล้วนี่มีวิสัยของมนุษย์มีอยู่สองระดับง่ายๆก็คือวิสัยโลกีกับวิสัยโลกุตระวิสัยโลกีนี่ก็ยังแยกออกเป็นในระดับปุถุชนกับกัลยาณชนวิสัยโลกีผู้ที่ยังไม่มีวิสัยเลยที่จะสามารถขึ้นมาสู่โลกุตระได้ก็สุดวิสัยเหมือนกันสุดวิสัยมันไม่มีวิสัยที่จะขึ้นมาสู่โลกุตระได้ในโลกุตระก็จะมีแบ่งกันง่ายๆก็ได้ก็เป็นสองระดับเหมือนกันว่าระดับอาริยชนกับระดับโคตรภูบุคคลอริยบุคคลกับโคตรภูบุคคลนะครับโลกุตระผู้ที่เป็นโคตรภูบุคคลก็คือผู้ที่เข้าใจฟังโลกุตรธรรมเข้าใจภาคเพียรอุตสาหะแต่บารมีมันยังไม่ถึงขีดถึงขั้นปฏิบัติธรรมอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังหน้านองน้ำตาอยู่ปฏิบัติไปภาคเพียรไปอุตสาหะไปมั่นใจศรัทธาสัทธินทรีย์นี่ศรัทธาความเชื่อมั่นความเชื่อถือในด้านปริยัติในด้านความรู้ทางปริยัติเต็มไม่มีวิจิกิจฉานะซึ่งในพวกเรานี่มีอยู่เยอะนะในระดับโคตรภูบุคคลผ่านถึงขั้นผ่านโคตรภูขึ้นสู่อริยะมีนะส่วนโลกียะนั้นถ้าไม่ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างสมาธิทิศึกษาอย่างดีจริงๆสัมมานี่แปลว่าความถูกท้วนถูกรอบความถูกต้องที่รอบท้วนสัมมาเพราะงั้นการเข้าใจได้ส่วนหนึ่งว่าว่าแหวงแหวงเข้าใจบ้างเขาไม่เข้าใจบ้างยังไม่เรียกว่าสัมมาทีเดียวหรอกการเข้าใจสัมมานี่แม้จะเป็นปริยัติแม้จะเป็นเหตุผลก็เข้าใจได้ถูกรอบถูกท้วนเพราะฉะนั้นใครจะสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์สุดแค่ปริยัติแค่เหตุผลแค่ตรรกะแค่ความหมายแค่เข้าใจก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องให้ดีจนสัทธินทรีย์กำลังของความเชื่อนี่เชื่อถือเชื่อเอาตามปฏิบัติตามเลยนะภาคเพียรปฏิบัติตามผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติตามได้นี่แหละเป็นผู้ที่มีปริยัติแข็งแรงแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามถึงขั้นศรัทธาเชื่อแล้วถึงขั้นสัทธินทรีย์เป็นความเชื่อที่เชื่อฟังอาตมาแยกเป็นภาษาไทยว่าเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละศรัทธาธรรมดาก็เชื่อคนไทยเป็นพุทธศาสนิกชนเชื่อพระพุทธเจ้าเลิศยอดอรหันต์ดีที่สุดนิพพานดีที่สุดแต่ไม่เคยยังเป็นคนพาลอยู่อย่างนั้นยังไม่เคยเอาทานเข้าวัดก็ไปขอหวยทำบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยอะไรก็แล้วแต่อยู่แค่นั้นนะเชื่ออย่างเรียกว่าเชื่ออย่างเป็นโลกอย่างไม่เข้าเรื่องของเรานี่ 85% ประชากรที่เป็นพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเชื่อศาสนาพุทธนี่อาตมาว่าใน 85% ที่เป็นพุทธเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50-60%เชื่อใน 85% ที่เป็นชาวพุทธในเมืองไทยเนี่ย 50-60% ขึ้นไปอาตมาว่าเชื่อศาสนาพุทธเยี่ยมดียอดแต่ไม่เคยเอาฐานในการปฏิบัติธรรมไม่เคยสํารวมตนจะมีศีลสักข้อจรณะ15เริ่มต้นในข้อมีศีลสมาทานศีลปฏิบัติประพฤติบ้าง เชื่อ 50% นี่ไม่เอาฐานจะฝึกปรือจะปฏิบัติบ้างก็คงสัก 20% ให้มากแล้วนะ 20% เนี่ยอาตมาว่าให้มากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงล้มเหลวมีแต่ยี่ห้อมีแต่ชื่อเป็นกลองอนากะพวกกลองอนากะคือมีชื่อว่ากลองอนากะแต่ทั้งไม้ทั้งหนังทั้งเชือกรัดอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ใช่กลองใบเก่าแล้วชื่อมันยังอนากะคือชื่อพุทธอยู่อย่างเก่าอะแต่เนื้อไม่มีเลยไม่มีเนื้ออะไรของพุทธจรณะข้อแรกที่เป็นพฤติของคนที่แสดงว่าเป็นพุทธมีศีลแม้สักข้อสำรวมสังวรในศีลแม้สักข้อก็ไม่เคยทำฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาเปรียบเอารัดผิดผัวเขาเมียใครอย่างชู้ผิดเมียอะไรก็ตามใจสำสั่นอยู่ของใครของฉันของรักของห่วงของใครฉันไม่แคร์ฉันก็เอาได้ของฉันฉันก็เอาโกหกเป็นไฟโกหกเป็นสามัญไม่โกหกโกหกไม่ได้สะดุดอะไรไม่เคยสะดุดว่าไอ้โกหกนี่เป็นภาวะชั่วโกหกเป็นภาวะควรละเว้นควรสังวรควรอย่าพูดดีกว่านะไม่เคยสะดุดโกหกเฉยอะไรอย่างเป็นต้นคือเป็นคนที่ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมคำว่าศีลห้านี่นะไม่ได้หมายความว่าคนต้องสมาทานต้องขอถือศีลห้าก่อนแล้วค่อยปฏิบัติปฏิบัติแล้วล่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์นะถึงจะไม่บาปเพราะสมาทานศีลแล้วแล้วก็ปฏิบัติไม่ฆ่าสัตว์จึงจะถ้าผมว่าสมาทานศีลซะก่อนแล้วถ้าฆ่าละบาปถ้าไม่สมาทานศีลก่อนแล้วฆ่าสัตว์แล้วไม่บาปเยอะนะเข้าใจอย่างนี้ฉันไม่ได้ถือศีลนี่ฉันจะบาปทำไมอ่ะคุณคิดดูดีๆเธอกรรมไหมการฆ่าสัตว์โดยถือศีลหรือไม่ถือศีลเป็นกรรมไหมกรรมฆ่าสัตว์แล้วเป็นวิบากหรือยังแล้วมันคิดว่าบาปไหมถือศีลหรือไม่ถือศีลมันก็บาปทั้งนั้นเพราะศีลห้าข้อนี่เป็นศีลพื้นฐานบาปทั้งห้าข้อกินเหล้าก็บาปถ้าทำลงไปบาปถือศีลหรือไม่ถือศีลก็บาปเป็นกรรมอันเลวทรามเป็นอกุศลกรรมทั้งสิ้นแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งข้อตั้งกฎอะไรให้ศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีปาติโมกศีลก็ดีอะไรก็ตามใจท่านตั้งขึ้นมาเป็นลำดับให้คนทำไปตามขั้นตามตอนถ้าผู้ใดตั้งใจสมาทานศีลแล้วมันก็จะได้ลดชั่วลดบาปถ้าไม่สมาทานเลยปล่อยปละละเลยมันก็ไม่ได้เริ่มต้นที่จะลดบาปสักกับจิตนึงเลยเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ได้เคยถือศีลไม่ได้เคยตั้งใจในไม่เคยสังวรในเรื่องศีลในสักข้อ5ข้อมันก็บาปกินหัวอยู่ตลอดเวลาฉันไม่ได้สมาทานศีลนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากพวกเราเข้าใจอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเข้าใจว่าเมื่อฉันไม่ได้สมาทานศีลฉันก็ไม่บาปอ่ะศีลข้อนี้ฉันไม่ได้สมาทานก็ทำได้ละเมิดได้ไม่บาปยกตัวอย่างง่ายๆฟังดีๆนะอาจจะสะดุ้งบางคนอย่างศีล8เนี่ยยกฐานะเป็นอธิศีลขึ้นเนี่ยศีลข้อ3เนี่ยนะถ้าศีล8แล้วเนี่ยจะไม่ปฏิบัติกามกิจแล้วคนที่ปฏิบัติกามกิจอยู่บาปแล้วไม่ถือศีล8นี่บาปไหมก็บาปอยู่นั่นแหละปฏิบัติกามกิจอยู่กับบาปอย่าสะดุ้งกันแล้วกันคนที่อยู่ในโลกนี่บาปอยู่กันทั้งนั้นน่ะบาปคืออะไรบาปคือมันยังไม่สูงมันยังต่ำอยู่มันยังชั่วอยู่มันยังไม่สูงขึ้นนั่นคือบาปทีนี้ยิ่งศีล10ล่ะอ้าวยังใช้เงินใช้ทองอยู่เนี่ยถือไม่ถือศีลน่ะบาปมั้ยบาปทั้งโลกเลยใช้เงินใช้ทองอยู่อ่ะนี่ไม่ใช่พูดเกินไปนะคือคุณยังไม่สูงอ่ะคุณก็ต่ำอยู่ในระดับนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะสมาทานหรือไม่สมาทานมันเป็นกรรมแล้วกรรมที่คุณประพฤติคุณไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองโอ้นี่คุณประพฤติกรรมอันเป็นอรหันต์นะกรรมของพระอรหันต์นะ คนปฏิบัติไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองแม้จิตมันยังอยากมีอยู่มันยังอยากใช้อยู่มันยังสะสมมันยังขี้เหนียวอะไรก็ตามคุณก็ล้างจิตคุณก็แล้วกันในภาคข้างนอกภาคของกายกรรมวจีกรรมนี่คุณก็ทําได้นอกภายนอกก่อนแล้วคุณก็สังวรในสมาทานของตนละลดไปตามลำดับมันก็สูงขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่าจะเข้าใจผิดนะต้องพยายามทำความเข้าใจให้สัมมาเข้าใจให้ละเอียดละออเข้าใจให้ถูกถ้วนในกรรมกรรมเป็นเรื่องใหญ่เราจะปฏิบัติประพฤติเฉพาะกายเฉพาะวาจามันก็ดีส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมโนกรรมเป็นประธานมันจะสำเร็จมันจะบรรลุอยู่ที่มโนพฤติกรรมของมโนเพราะจิตของเราไม่มีอาการไม่มีเจตสิกไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวอาการนิมิตอะไรที่เราสามารถรู้นิมิตรู้อาการของมันแล้วแล้วเราก็จัดการปหานะทำลายกำจัดลดละมันให้หมดอาการอย่างนั้นพฤติอย่างนั้นที่มีสภาพยังมีรูปรอยยังมีจุดมีอะไรที่เป็นอาการมีเครื่องหมายบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันยังเหลือเศษเหลือธุลีละอองเหลือส่วนของการที่เป็นส่วนอกุศลส่วนไม่ดีอยู่เท่าไหร่เล็กๆน้อยๆอะไรเราต้องมีญาณที่จะตรวจสอบในจิตใจของเรานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะสมาทานหรือไม่สมาทานเราก็จะต้องรู้ฐานะของเราว่าเอาละเราจะไม่นี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทาเราทำไปตามขั้นตามตอนให้ได้ถ้ามันสูงขึ้นได้ก็ต้องดีขึ้นให้ได้มันยังสูงไม่ได้ก็รู้อยู่ว่าเรายังต่ำอยู่นะนี่เรายังสูงขึ้นกว่านี้ไม่ได้เรายังภาคเพียรไม่ได้ก็ต้องภาคเพียรต่อไปเป็นลำดับมันอย่าไปเข้าใจผิดว่าสมาทานศีลแล้วจึงจะบาปไม่สมาทานศีลแล้วไม่บาปไม่ใช่มันเป็นลำดับขั้นตอนของฐานะบุคคลที่จะสูงขึ้นให้ได้มันถ้าคุณสามารถสูงขึ้นได้คุณก็เพิ่มอธิศีลขึ้นเพิ่มคุณภาพของข้อที่จะละเว้นเป็นอกุศลกรรมบทอะไรต่างๆคุณก็พยายามทำให้มันได้เลิกอกุศลกรรมต่างๆให้มันเจริญขึ้นนะที่นี่มาพูดถึงวิสัยของคนโลกีก่อนคนจะต้องเข้าใจวิสัยของสัตว์โลกถ้าไม่เข้าใจวิสัยของสัตว์โลกก็ไม่ใช่ชาวพุทธพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้สุดยอดที่เข้าใจวิสัยของสัตว์โลกเพราะวิสัยของสัตว์เดรัจฉานอย่างคนบอกว่าเป็นคนไปกินผักกินหญ้าถ้างั้นงูควายมันกินผักกินหญ้ามันก็อรหันต์แล้วสิถ้าคนไม่รู้จักวิสัยของสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักวิสัยของคนไม่รู้จักวิสัยของโลกียบุคคลไม่รู้วิสัยของโลกุตระบุคคลแค่นี้ยังไม่เข้าใจนะคนคนนั้นไม่มีทางจะเป็นอรหันต์ได้หรอกเป็นอริยะได้หรอกไปเอาเดรัจฉานมาเทียบกับสัตว์บุคคลไอ้ควายมันจะมาเป็นอรหันต์มันจะเป็นได้ยังไงวิสัยของควายเนี่ยไม่ให้ตายยังไงมันก็เป็นอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิมาทำแค่นี้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นอริยบุคคลได้เลยเมื่อใครที่มาเทียบแบบนี้แล้วดูได้จัดสรรได้เลยว่าคนนี้นะเป็นยังไม่มีภูมิอะไรพอที่จะรู้แม้แต่วิสัยของสัตว์โลกในระดับของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ไปยกฐานะสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเทียบอรหันต์โอ้โหมันข้ามไปกี่ขั้นนะแล้วมันจะมาเป็นได้ยังไงก็นั่นมันเป็นสัตว์โลกวิสัยของสัตว์โลกเดรัจฉานแล้วก็เดรัจฉานเอาไปความเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเหมือนกันโอ้โหมันเป็นเหมือนกันมันเหมือนกันได้หลายอย่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์โลกีธรรมดาก็สมสู่เหมือนกันสูงไปกว่านั้นเขาไม่สมสู่แล้วเขาเลิกเขาละแล้วเป็นอาริยบุคคลเป็นหรือเป็นกัลยาณบุคคลในระดับสูงขึ้นเขาก็ยังเรียนยังศึกษาแม้แต่ศาสนาโลกีเขาก็ศึกษาเขาก็ลดก็ละอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วสัตว์เดรัจฉานมันเรียนรู้ได้เหรอเลิกได้เหรอสัตว์เดรัจฉานแม้แต่มันหยุดสมสู่แล้วมันเลิกไม่ได้มันนอกจากธรรมชาติของมันเท่านั้นเองมันจะมาสำนึกเป็นแบบมีภูมิธรรมอะไรไม่มีใช่ไหมวิสัยของสัตว์วิสัยของบุคคลโลกียบุคคลเป็นปุถุชนปุถุชนก็พัฒนาขึ้นมาถ้าแม้ว่ายังข้ามเขตเป็นโลกุตระบุคคลไม่ได้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมาให้เป็นโลกียบุคคลระดับกัลยาณชนให้เป็นคนระดับคนดี กัลยาณบุคคลดีขึ้นมาเท่าใดเท่าใดก็ต้องศึกษาและภาคเพียรขึ้นมามันก็จะสร้างพลวัตปัจจัยสร้างฐานะของบุคคลเจริญขึ้นด้วยกรรมที่ประพฤติปฏิบัติทำกายกรรมวจีกรรมเป็นข้างนอกมากใจไม่ค่อยได้อ่านมันก็ได้เหมือนกันแต่อุปการะอย่างพวกฤาษีนี่แข็งแรงภายนอกแข็งแรงแต่ใจมันไม่ถึงปรมัตถ์ควบคุมไม่ถึงอ่านไม่ถึงไม่รู้วิธีที่จะเป็นปฏิบัติไปสู่เหตุไม่เป็นโลกุตระบุคคลเพราะฉะนั้นโลกิยบุคคลก็ได้แต่กดข่มได้แต่ใช้วิธีหากรรมวิธีต่างๆหลากหลายเพื่อที่จะให้ตนเองนี่สามารถที่จะสั่งสมพลวัตปัจจัยสั่งสมความมั่นคงแข็งแรงขึ้นว่าควรละอันนี้ควรเว้นนี้ควรเลิกอันนี้เพราะยศศาสนาฤาษีศาสนาอะไรต่างๆนานาทางอินเดียนี่มีเยอะเขาก็ลดก็ละก็เลิกแข็งแรงนะสะกดอกสะกดใจกดข่มได้ดีมีกรรมวิธีหลากหลายทรมานอย่างนั้นทรมานอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้มันเข็ดมันหลาบมันกลัวอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นวิธีกดข่มวิธีที่กำราบมันด้วยวิธีเลี้ยวแรงวิธีการต่างๆซึ่งไม่ได้ตรงก็ไปเรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ได้ตรงก็ไปเรียนรู้ปรมัตถ์เหมือนอย่างพุทธโดยตรงแท้จริงก็เป็นวิสัยของโลกียะดีได้และศาสนาส่วนมากเกือบทั้งหมดก็เป็นโลกียะนะโลกียะศาสนาเป็นวิสัยของโลกียธรรมสูงสุดก็ได้อย่างนี้เป็นกัลยาณชนกัลยาณบุคคลมันถ้าเรียนรู้โลกุตระไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วมันจะปฏิบัติถูกได้ไงปฏิบัติไม่ถูกคนที่ไม่เข้าใจโลกุตระคือจะต้องมีญาณมีภูมิธรรมมีญาณสามารถที่มีญาณอ่านจิตใจจิตเจตสิกรูปนิพพานถูกรู้จิตนั้นมันอสรีรังมันอนัตตามันไม่มีตัวตนจิตมันจะบอกว่าเป็นอะไรอย่างไรมันก็อนิทัศนังบอกไม่ได้ไม่มีขอบเขตแต่อยู่ในคูหาสยังได้ไปใกล้ๆก็ได้ทุรังคมังก็ได้นะเอกัจจรังไปไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยหรอกมันไปของมันอยู่นั่นแหละคุณไปของคุณคุณจะคิดของคุณก็จะฟุ้งซ่านของคุณคนอื่นก็ไม่รู้กับคุณหรอกเอกัจจรังมันอยู่ของมันตัวเดียวมันไปของมันมาของมันอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของคนเนี่ยไม่มีใครไปรู้ไปเห็นด้วยหรอกแล้วมันก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยใครเอกจรังมันก็อยู่ของมันเดียวๆนั่นแหละพวกที่ตายแล้วเขาบอกว่าตายแล้วก็ฟื้นมาโอ้โหตายแล้วก็ไปเจอวิญญาณพ่อวิญญาณแม่วิญญาณปู่วิญญาณตาวิญญาณญาติวิญญาณเพื่อนเจอคนนั้นอยู่นรกคนนี้อยู่สวรรค์น้อยเก่งยังไงไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ตายแป๊บเดียวบางคนตาย15นาทีบางคนตายวันนึงตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเล่าใหญ่เลยไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์เก่งยังไงตีตั๋วไวอย่างเลยจองแล้วเหรอจองตั๋วไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์มันสะดวกเงินเชียวเหรอถ้าจะพูดกันเป็นนิทานก็ตามมันไม่มีหรอกแต่เป็นอุปทานเป็นความที่ฟังมากิเลสะได้ยินมาเล่ามาก็เป็นเรื่องนิทานเป็นอะไรเป็นยังไงไปแล้วแต่นิทานเขาจะเอานิทานเรื่องไหนมาเล่นมันนะเขาก็ผูกนิทานมันเข้าไปเจอแล้วมันเป็นอุปทานเห็นจริงๆนะมันเป็นมโนมยอัตตาเป็นมโนมยอัตตาในตอนนั้นน่ะเป็นมโนมยอัตตาเหมือนเราฝันเนี่ยฝันนั่นคือสภาพมโนมยอัตตาเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นตัวเป็นตนโอ้โหไอ้ฝันนี่เละเลยเพราะว่ามันควบคุมไม่ได้กิเลสสับกิเลสแย่งชิงกันกิเลสสับสนกันในฝันเนี่ยมันปนกันเละเลยเป็นเรื่องเป็นราวมั่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวมั่งเป็นเรื่องพิลึกพิลือมั่งก็หมดปั้นอะไรก็ได้พิลึกบ้าบออะไรก็ได้ฝันนะมโนมยอัตตามันก็เละอยู่งั้นน่ะชั้นเดียวกันตายไปแล้วก็คือฝันนั่นแหละคุณว่าคุณตายที่จริงคุณยังไม่ตายมันไปอยู่ในภพนั้นอยู่ตอนนั้นเสร็จแล้วก็ไปเละเทะเลอะเทอะไปตามที่เรามีอุปทานเดิมเออมันจะต้องไปเจอนั้นมันจะต้องไปพบอันนี้มันจะต้องมีอันโน้นอันนี้คนนั้นก็พบอย่างนั้นคนนี้ก็พบอย่างนี้เราก็พบมึงฮิเราก็จะคงขึ้นมาเก่งเหมือนกันนี่ไปพบเทวดาดีไม่ดีไปพบพระพุทธเจ้าถ้าทางธรรมกายตายฟื้นนี่คงไปพบพระพุทธเจ้ามาเยอะนะเพราะเขาปลูกฝังในเรื่องพระพุทธเจ้ากันเขาไปพุทธเกษตรอะไรเงี้ยเขาก็คงจะเจอเยอะนะเจอพระพุทธเจ้าหลายองค์โอ้องค์นั้นองค์นี้ได้โอภาปราศัยได้กราบเคารพบูชาท่านในพรอย่างเงี้ยโอ้โหคงสนุกนะเรื่องก็คงเยอะนะ ก็ว่ากันไปอันนี้ก็อธิบายให้ฟังต่างๆสรุปแล้วเนี่ยจิตมันเป็นเอกัจจรังมันไปเดี่ยวไปเดียวมาเดียวมันไม่มีใครรู้ใครเห็นอาตมาว่าสึนามิคราวนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์คำว่าจิตวิญญาณมันไปไม่ได้มาไม่ได้มาหาคนนั้นมาพบคนนี้มันมาไม่ได้จริงๆมันพิสูจน์นะมันพิสูจน์ชัดเลยคนมันตายพร้อมกันตายโหงด้วยตายอย่างด่วนตายอย่างที่เรียกว่าโอ้โหมันนี่ขัดจะตายแล้วเหรอเนี่ยมันจะคิดถึงกันอย่างมหาศาลเลยมันจะตกอกตกใจมันจะต้องวิ่งหากันวุ่นเลยไม่ใช่ว่าคนเป็นวิ่งหาศพของคนนั้นคนนี้ตายหรอกไอ้วิญญาณมันตายนั่นแหละมันจะวิ่งหาไอ้คนเป็นนี่มันโอ้โหมาควักกันเต็มไปหมดเลยคุณนึกออกไหมอาตมาว่าโอ้โหซึนามิเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ที่ชัดที่สุดเลยว่าวิญญาณมันมาไม่ได้ไปไม่ได้มันไม่แสดงตนแสดงตัวอะไรไม่ได้ถ้ามันแสดงตัวแสดงตนได้ฟังอาตมาพูดซ้ำไม่รู้กี่ทีนี่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆไหมเข้าใจชัดหรือยังโอ้โหพี่วิ่งหาน้องๆวิ่งหาพี่พ่อวิ่งหาลูกลูกวิ่งหาพ่ออะไรกันวุ่นไปหมดสับสนชนกันไปหมดเลยวิญญาณมันก็วิ่งหาแน่มันตายด่วนๆตายเร็วๆขนาดนั้นเมื่อตกองตรงจะวิ่งหากันแล้ววิญญาณมันก็นึกเดาว่าวิญญาณมันต้องเห็นทุกอย่างมันก็มาหาแล้วพ่อไม่ต้องวิ่งลูกอยู่ตรงนี้เรื่องไอ้พ่อตายไปแล้วก็มาควักนี่ลูกพ่ออยู่นี่พ่อตายแล้วนี่นี่พ่อไม่ต้องไปหาหรอกนี่พาไปหาเลยนี่นั่นร่างศพอยู่ตรงนั้นพาลูกไปนี่ไปหาเนี่ยศพพ่ออยู่ตรงนั้นน่ะตายแล้วเนี่ยเน่าอยู่ตรงนั้นฝังอยู่ตรงนั้นถูกสายกลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะถ้าวิญญาณมันเป็นจริงมันมาพบกันได้มาหากันได้แสดงตัวได้โอ้โหอาตมาวิญญาณมันชนกันเละเลย ครับดร.ปริชาติที่ตามหาพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องทั้งสองคนเนี่ยยังหาไม่ได้ที่พันเจพ่อพุทธ หาได้แล้วเขาเจอแล้วเขาเผาในงานศพไปเมื่อวานนี้ไงเนี่ยเผาแล้วงานศพเมื่อวานนี้ไงงานศพของพ่อของดร.ปริชาติเนี่ยเผาเมื่อวานเนี่ยเผาทั้งสามศพไปแล้วแต่เขาได้หมดแล้วศพเขาเจอหมดแล้วตามจนจบเจอแล้วก็พยายามหากันจนเจอเขาได้แล้วนะ นี่แหละเป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดอาตมาถึงบอกโอ้โหสึนามิคราวนี้เนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนเหลือเกินถ้าใครเข้าใจนะว่ามันเป็นการแสดงอย่างชัดที่สุดว่ามันมาไม่ได้มันไปไหนไม่ได้มันมาพบกันไม่ได้มันแสดงมันแสดงตัวไม่ได้มันเอกจรังจริงๆมันอยู่เดียวๆของมันมันไม่ได้เห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้อันนั้นรู้อันนี้ซึ่งอาตมาเคยยกตัวอย่างแต่แค่ว่าคุณนอนฝันวิญญาณของคุณก็มันก็ไปทำงานแบบนั้นนะในขณะนั้นคุณทิ้งร่างคุณไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ใช่เลยทวารทั้ง6ไม่เกี่ยวบางคนเนี่ยเอามาเขย่าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ตื่นเลยคิดเศร้าอยู่ก็วิญญาณของคนอยู่ในภพของคุณอยู่อย่างนั้นน่ะบางคนเอาน้ำราดแล้วยังฝันอยู่เรื่อยยังไม่ตื่นไม่ยอมเข้ามาสู่ทวารห้าข้างนอกนี่อีกอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่ในทวารเดียวของคุณทวารจิตของคุณนั่นแหละคุณก็ฝันของคุณอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละมันก็อยู่เดียวและคุณฝันน่ะคุณเองคุณไปเจอคนนั้นจริงๆคุณออกไปพบคนนั้นจริงๆคุณไปสัมผัสกับคนนี้จริงๆหรือมันไม่ใช่นั่นแหละมันเหมือนกันมันอยู่เดียวๆของเราอย่างนั้นน่ะมันไม่ไปเจอคนนั้นจริงไม่ได้ไปเจอคนนี้จริงไม่ได้ไปยุ่งคนนี้หรอกมันไม่หรอกนะพยายามมันอธิบายยากอนิทัศนังแต่ก็พยายามที่จะอธิบายให้พวกเราฟังนะซึ่งยากขนาดพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ยังว่าท่านยากอาตมาก็ยากแต่ก็พยายามที่จะสื่อให้ฟังให้พอเข้าใจในสภาพจริงๆและคุณก็จะคลายใจและคุณก็จะรู้ลึกขึ้นก็จะเข้าใจขึ้นสภาพของจิตวิญญาณว่ามันเป็นอย่างไรนะเอาตัดเรื่องจิตวิญญาณทีนี้มาสู่วิสัยของโลกียะก็ขนาดนั้นแต่วิสัยของสัตว์โลกโลกียะมนุษย์เนี่ยแหละไม่ต้องไปเอาเดรัจฉานตัดไปเลยเดรัจฉานเราไม่ต้องไปพูดถึงเราพูดถึงความเป็นคนคนที่มีวิสัยยังมีวิสัยมีบารมีต่ำยังไม่มีบารมีอะไรมากมายเป็นวิสัยของ อเวนยสัตว์คือสัตว์ที่สอนไม่ได้สอนเป็นกัลยาณชนก็ยากนะมันมีหลายระดับรายละเอียดสอนให้เป็นกัลยาณชนก็ยากยังหยาบยังติดคุกก่อนแล้วลงโทษยังไงก่อนแล้วอะไรต่ออะไรก่อนตามก็ ็ยังกลับมาสุดท้ายก็จนตายจนต้องถูกประหารชีวิตไปก็เยอะมันเป็นวิสัยของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นบาปเป็นเวรของคนเหล่านี้ที่มันไปสั่งสมกรรมวิบากอะไรมาจนกระทั่งมันแก้ไม่ไหววิบากมันแรงมันหนักมันจัดมันจ้านมันก็ต้องทำด้วยความสำนึกที่เรียนรู้ฝึกฝนถ้าเขายิ่งไม่เรียนรู้ฝึกฝนอะไรเลยเขาก็จะใช้วิบากเหล่านั้นไปจนกว่ามันจะใช้วิบากจริงๆซึ่งมันเป็นการใช้หนี้มันกันใช้หนี้วิบากไม่ได้ฝึกหรอกแต่วิบากมันก็ลดได้โดยการใช้หนี้กรรมเป็นการรับทุกข์ไปเป็นการเป็นอะไรเป็นการทรมานโดยตัวต่างๆในอบายภูมิต่างๆนี่แหละลักษณะทุกข์ร้อนในออกไปรูปไหนก็แล้วแต่แม้แต่จะเป็นช่วงชาติที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังทรมานทรกรรมอีกนะเป็นหมายังไม่หมาธรรมดายังหมาขี้เรือนหมาขี้เรือนยังไม่พอยังอุตส่าห์มีสัตว์อื่นคอยกัดคอยคำรามคอยห้ำคอยหันเจ็บปวดทรมานอีกก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกรรมนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้สุดยอดตรัสรู้ความจริงของความหมุนเวียนในวัฏสงสารของสัตว์โลกนะตรัสรู้เรื่องความหมุนเวียนของสัตว์โลกในวัฏสงสารซึ่งเกิดจากอำนาจของกรรมวิบากของแต่ละคนเพราะอัตภาพใดๆของอัตภาพหนึ่งอัตภาพหนึ่งก็มีวิบากของเราเนี่ยกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนกรรมพาเกิดพาเป็นพาไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทรัพย์ที่แท้ของมนุษย์นี่มันไม่มีอื่นเลยคุณจะสั่งสมอย่างไรคุณก็ภาคเพียรเถิดทางปฏิบัติจรณะ15ของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดอาตมาว่าจรณะเนี่ยแหละสุดยอดแล้ววิชาจรณะสัมปันโนท่านก็ตรัสรู้เรื่องเหล่านี้ซึ่งจะต้องมีปัญญามีความรู้รู้ตั้งแต่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาจนกระทั่งถึงภาวนามยปัญญาก็เข้าสู่ญาณภาวนามยปัญญาที่ปฏิบัติจนเกิดญาณจนเกิดวิชาถ้าไม่เกิดญาณไม่เกิดวิชามันก็ไม่ได้ร่วงรู้ไปลึกถึงโลกุตระโลกุตระหรือวิชาหรือญาณก็คือญาณรู้ภายในญาณรู้นามธรรมญาณรู้จิตเจตสิกรู้อาการลิงคะนิมิตรู้นามรู้รูปอย่างรู้นามรู้รูปนามรูปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันเป็นนามธรรมนามกับอรูปนี่มันต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าใช้คำว่านามแล้วก็มันมีความรู้สึกถ้าอรูปแล้วมันไม่มีรูปเหมือนกันนามก็ไม่มีรูปแต่นามมันมีความรู้สึกมันเป็นวิญญาณถ้ารูปมันไม่ใช่วิญญาณเพราะงั้นถ้าเราเรียกรูปแม้เป็นนามมาทำแม้เป็นตัวจิตที่เราเป็นจิตเราเป็นจิตเราเป็นอกุศลจิตแล้วเราก็มีญาณรู้ตัวจิตที่เป็นอาการอกุศลจิตของเราอกุศลจิตมันไม่รู้ตัวญาณของเราเองซึ่งก็ของเราเองนั่นแหละเข้าไปรู้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้จึงเรียกว่ารู้มันไม่ใช่ตัวรู้แต่มันเป็นตัวเป็นมันเป็นตัวเป็นซะเองญาณคือตัวที่รู้เพราะงั้นตัวรู้เป็นนามตัวถูกรู้เป็นรูปเพราะถึงขั้นจิตเจตสิกรูปนิพพานคำว่ารูปตัวนี้จึงเป็นคำว่ารูปที่หมายถึงนามรูปถ้าจะออกกายนอกกายก็ไม่มีปัญหามันอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายกันมากคุณจะกายนอกกายมันจะเกิดทางหูเกิดทางตาเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นสัมผัสเกิดทางสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามใจมันก็อธิบายกันง่ายแต่ที่สิ่งที่รู้ที่เข้าไปข้างในแล้วนี่ต้องไปอ่านคนคืออะไรอีกเพดีดีที่อาตมาแยกนามกับรูปกลับไปกลับมาถึงขั้นที่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนสภาพจากนามเป็นรูปจากรูปเป็นนามอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะถ้าเราเข้าใจความหมายพวกนี้เข้าใจสภาวะพวกนี้ไม่ชัดเจนแล้วในเรื่องของปรมัตถ์ในเรื่องของโลกุตรภูมิคุณก็ไปไม่รอดเพราะความรู้โลกุตรภูมิทุกวันนี้นี่ไม่ได้สอนกันแม้ท่านพุทธทาสเอาคำว่าโลกุตระมากล่าวมาเปิดเผยมาอะไรก็เป็นการรู้กว้างๆรู้รวมๆอย่างท่านพุทธทาสท่านไม่ได้จองไว้และท่านก็ นอกจากท่านไม่เจาะแล้วท่านยังไปประมาทไปดูถูกอภิธรรมเขาซะอีกอภิธรรมก็พูดเป็นดวงดวงดวงดวงให้ท่านว่าเหมือนกันเป็นตัวเป็นตนดวงนั้นดวงนี้ให้ท่านว่าเหมือนมันก็ถูกของท่านอีกเหมือนกันแล้วท่านก็ไปตีเขาทิ้งอีกท่านก็เลยไม่ลึกเข้าไปหาปรมัตถ์อย่างนั้นก็เลยรู้รวมๆกว้างๆเท่านั้นเองท่านก็มีภูมิระดับหนึ่งที่รู้จักโลกุตระว่าเป็นของดีมันเป็นสิ่งที่สำรวมได้ท่านก็สามารถสำรวมได้ประมาณหนึ่งท่านก็มีภูมิระดับหนึ่งที่รู้จักโลกุตระว่าเป็นของดีมันเป็นสิ่งที่สำรวมได้ท่านก็สามารถสำรวมได้ประมาณหนึ่งถ้าจะว่าประมาณในฐานะของขั้นอริยบุคคลก็ได้เพราะอาตมาก็ยอมรับว่าท่านได้นามธรรมระดับหนึ่งซึ่งเข้าเขตอริยะจริงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องอบายในเรื่องโสดาอย่างนี้เป็นต้นนะสกิทาอะไรนี่ก็ได้บ้างอะไรต่ออะไรไปพอสมควรนะแต่ในเรื่องการที่จะเรียนรู้ถึงอัสสาทะรสโลกีไปถึงขนาดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามรมกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรพวกนี้ท่านก็ยังไม่ละเอียดละออเท่าไหร่มันก็เลยค่อยๆจะลึกเข้าไปอีกต่อเท่านั้นเองแต่โดยรวมๆแล้วประมาณหนึ่งท่านได้แล้วในฐานอบายนี่ไม่มีปัญหานะว่าในวิสัยของผู้ที่จะสามารถเข้าไปสู่โลกุตระวิสัยได้นะโลกุตระวิสัยนี่ก็คือซุปรามันเดนซุปรามันเดนใช้ภาษาอังกฤษมันเดนนี่คือวิสัยสามัญวิสัยโลกีมันเดนวิสัยคนโลกโลกสามัญมันเดนนะ MUNDANE มันเดนนะเพราะวิสัยของผู้ที่จะเข้าใจถึงโลกุตรวิสัยนี่จะต้องเรียนรู้มีญาณคุณทั้งหลายแหล่เนี่ยรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองมีญาณหรือยังนะมีหรือยังพอมีนะนะคือมันของเราเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่เป็นปัญญาเป็นปัญญาในระดับปัญญาปัญญินทรีย์หรือเรียกว่าญาณรู้ความจริงตามความเป็นจริงความจริงอะไรความจริงของนามธรรมที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานความจริงอยู่ข้างในตัวเราไม่ใช่ไปยังรู้คนอื่นนะเจโตปริยานมีประสัตตานังประปุคารานังแปลว่าไปรู้สัตว์อื่นไปรู้บุคคลอื่นไอ้คำว่าอื่นไอ้คำว่าประสัตตานังประปุคารานังเนี่ยคำว่าอื่นนี่ไปแปลเป็นตัวเป็นตนไปแยกเป็นคนโน้นคนนี้คนนี้คนโน้นมันไม่ใช่ปรมัตถ์เนี่ยมันคือของเราเองปรมัตถ์เนี่ยมันคือเรียนรู้ความเป็นอื่นของเราเองอื่นคืออะไรแต่ก่อนนี้จิตของเรามันเป็นจิตของคนโลกโลกมันเป็นคนอย่างนั้นแหละอิทะคนอย่างอิทะโลกหรือเป็นอยังโลโกเป็นคนในโลกสามัญในโลกปุถุชนเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้โลกเป็นโลกใหม่เป็นปรโลกเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเรียกว่าโลกใหม่โลกที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นโลกอื่นต่างหากจากโลกนั้นโลกวนเวียนอยู่ในโลกลาภยศสรรเสริญโลกีสุขขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่อย่างนั้นเป็นสมมุติสัจจะคุณก็อยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานมาอยู่ในโลกโลกียะอย่างนั้นนะคุณไม่ต้องเรียนคุณก็เป็นของคุณอยู่อย่างนั้นนะยิ่งไม่เรียนคุณก็เป็นของคุณอีกมีกูอีกกี่ล้านชาติคุณก็เป็นอย่างนั้นนะก็แสวงสุขแบบโลกีได้สุขก็สบายใจขึ้นสวรรค์ห่อเสร็จแล้วก็ตกจากสวรรค์ลงนรกหมุนอยู่งั้นไม่รู้กี่นานับชาติเพราะงั้นถ้าวิสัยของโลกีเนี่ยเรายังไม่ชัดไม่เจนและทำอย่างไรที่จะข้ามเขตของวิสัยโลกีไปสู่วิสัยโลกุตระไม่ชัดไม่เจนอีกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องมีญาณต้องมีวิชาญาณหรือวิชาไม่ใช่ว่ามันจะต้องไปนั่งหลับตาสะกดจิตซะก่อนแล้วก็เข้าไปอยู่ในฌานฌาน1 2 3 4พอได้4แล้วถึงยกจิตขึ้นสู่โลกสู่ไตรลักษณ์พิจารณาธรรมก็ทำได้ที่จริงก็ทำได้นั่นเป็นการตรวจสอบเป็นการวิธีนึงเป็นวิธีเตวิโชก็ได้นะอยู่ในฌานแล้วก็พิจารณาความเก่าความสิ่งที่มันเกิดมันเป็นมีทั้งเหตุสมุทัยนิทานเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆคุ คุณก็ระลึกถึงสิอะไรประกอบขึ้นมาคุณไปเจอมาแล้วมีผ่านมาแล้วมีโน่นมีนี่ก็ทบทวนอย่างรู้อะไรต่ออะไรขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้พิจารณาเมื่อคุณมีญาณที่จะพิจารณาที่จะวิจัยวิจารณ์ดูก็ได้แต่ไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาแล้วก็ไปอยู่ในภพงั้นนี่คุณมีญาณลืมตาได้มั้ยล่ะอ่านจิตในขณะที่ลืมตาโพร่งๆเนี่ยอยู่ในมิจฉาทิฏฐิสูตรเราเห็นไตรลักษณ์จากมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นทุกข์ในสักกายทิฏฐิสูตรเห็นอัตตาในอัตตานุทิฏฐิสูตรแล้วก็ปฏิบัติให้พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความเป็นอนิจจังที่มันเป็นอนิจจังปุถุมาเป็นอนิจจังวิราคะมาเป็นอนิจจังที่กิเลสลดไม่ใช่ให้กิเลสเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิในสูตรนี้นะมันสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าคุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงโดยความเป็นอนิจจังและโดยความเป็นอนิจจังเห็นอย่างไรด้วยตาก็ดีเห็นรูปก็ดีสัมผัสจักษุสัมผัสก็ดีโสตสัมผัสก็ดีคานะสัมผัสก็ดีชิวหาสัมผัสก็ตามคือสัมผัสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในสูตรนี้บอกไว้หมดชัดเจนมีสัมผัสด้วยแล้วก็รู้จักสัมผัสแล้วก็รู้จักวิญญาณคือเกิดแล้วเกิดเป็นตัวรู้ข้างในแล้วมันรู้อย่างรวมๆเป็นวิญญาณทั้งผีทั้งวิญญาณสังขารวิญญาณที่มันมีสังขารอยู่ในนั้นเสร็จแล้วก็รู้จักอารมณ์รู้จักเวทนาเวทนาในเวทนาอีกในสูตรนี้บอกชัดคุณรู้โดยความเป็นอนิจจังท่านตรัสไว้แค่นั้นนั่นพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไม่ได้เป็นอริยะที่อาตมาแยกวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเสร็จว่ามันไม่เป็นอริยะเพราะอะไรเพราะคุณเองกิเลสของคุณยังทำของคุณไม่ให้มันลดกิเลสของคุณมันไม่เที่ยงก็จริงแต่มันไม่เที่ยงมันเป็นไม่เที่ยงแบบมันโตขึ้นหนาขึ้นกิเลสหยาบขึ้นกิเลสใหญ่ขึ้นมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่มันก็เป็นปุถุชนอยู่อย่างเดิมแต่ถือว่านั่นแหละคุณเข้าถึงปรมัตถ์ระดับหนึ่งพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะความเป็นโลกิยะกับความเป็นโลกุตระตรงนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณเองคุณจะมีวิสัยเป็นโลกุตระเนี่ยคุณจะต้องอย่างรู้ปรมัตถ์อ่านจิตเห็นเป็นฌานติปัสสติคุณมีญาณเห็นนะเห็นอาการโอ้โหเรากิเลสเรามันยังแพ้กิเลสของเรายังเป็นปุถุชนอยู่เลยคุณก็จะจมอยู่กับปุถุชนถ้าคุณไม่ภาคเพียรเพื่อที่จะให้ข้ามขีดความเป็นปุถุชนให้มันไม่เที่ยงแต่ต้องเป็นไม่เที่ยงวิราคานุปัสสีไม่ใช่เห็นแต่อนิจจานุปัสสีอยู่เท่านั้นเห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็เป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละคุณก็เป็นปุถุชนอีกนานนับกับการไปตลอดกาลนานสิคุณก็ได้แค่อนิจจานุปัสสีโดยความเป็นอนิจจังเห็นในความไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงยังไงก็เป็นดิ่งหัวเป็นปุถุชนหนาขึ้นอยู่ตลอดเวลาขณะนี้คือพ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นขีดของโลกุตรธรรมอย่างรู้จิตเจตสิกอย่างรู้ปรมัตถ์คุณมีญาณรู้ปรมัตถ์ใครเห็นอย่างนี้บ้างเป็นโคตรภูบุคคลก็ได้แล้วคุณปฏิบัติไปเถอะแต่ก็หน้านอนน้ำตายังไม่ชนะยังไม่ได้เป็นอริยสักทีเว้ยมันเป็นทุกข์ก็รู้ทุกข์แล้วว่าโอ้ทุกข์นะตอนนี้คุณก็จะเข้าใจอริยสัจขึ้นไปเรื่อยๆไปสู่สูตรที่สองสักกายทิฏฐิถ้าคุณจับกิเลสตัวไหนของคุณได้เนี่ยมันเป็นทุกข์เรื่องอะไรมันเป็นกิเลสหนาขึ้นเรื่องอะไรกิเลสหนาขึ้นเรื่องของกามเรื่องของพยาบาทกามวิตกหรือพยาบาทวิตกคุณก็จับตัวไม่ได้รายละเอียดไปอีกกามในเรื่องอะไรล่ะไปราคะในเรื่องอะไรเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องของกินของใช้เรื่องโภชเตมัจจันตุตาเรื่องอะไรอุปโภคบริโภคอะไรคุณก็จับให้ชัดแม่มันทำไมมันติดนักติดหนาอันนี้สู้มันไม่ได้สักทีนึงอันนี้จังทุกทีแต่อ้วนทุกทีเห็นอันนี้จังเห็นตัวมันอ้วนขึ้นอยู่เรื่อยคุณเห็นของคุณโดยคุณปัจจตังเวทิตโภวินยูหิคุณต้องรู้ของคุณเองเป็นของคุณใครและรู้แทนคุณเองไม่ได้หรอก อะไรแทนคุณอิสระอะไรไม่ได้ครับคุณต้องรู้คุณเองใครมาแทนคุณไม่ได้คุณต้องรู้ในตัวคุณเองฟังให้ละเอียดนะแจกแจงปรมัตถ์สู่พวกเราฟังอาตมาภาคภูมิใจที่พวกเราเนี่ยใส่ใจและก็มีสัทธินทรีย์มีศรัทธาเห็นชัดเจนว่าชีวิตมันควรจะมาทางนี้หลายผู้หลายคนมีทางไปในโลกียะเนี่ยจะส่งออกไปแย่งลาภยศสรรเสริญอยู่ในโลกียะในโลกสังคมก็อีกส่งให้พวกคุณไปอีกนี่ก็โหคุณทักษิณทำงานหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่ายังไม่มีตัวเข้าไปแย่งในสังคมอีกไม่ใช่น้อยเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถแต่ละคนมีความรู้แต่ละคนที่จะไปแบ่งทรัพย์ของโลกแบ่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขของโลกอีกนะไปแย่งความสุขโลกีไปแย่งลาภโลกีไปแย่งตำแหน่งยศศักดิ์โลกีไปแย่งสรรเสริญในโลกีอะไรอีกโอ้โหปล่อยออกไปก็คือตัวแย่งตัวแข่งขันอีกไม่น้อยแต่นี่อาตมาก็ภาคภูมิใจว่าพวกคุณไม่ไปแล้วอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจชัดแล้วจะพูดยังไงก็ไม่มีสงสัยลังเลหมดวิจิกิจฉามั่นใจอาตมาว่าธรรมะของพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตราเป็นภาษาไว้เฉยๆอาตมาว่ามันมีความจริงของมันด้วยมนุษย์ปฏิบัติถึงขีดอย่างนี้ได้พ้นวิจิกิจฉาเข้ามาทางสู่โลกุตตรธรรมมาเอาเพราะอาตมายืนยันว่าอาตมาสอนโลกุตตรธรรมไม่เอาแต่แค่โลกียะโลกียะมีด้วยนะเราละกิเลสยังไม่ได้แต่เราคุมได้และไม่ได้คุมได้โดยไม่รู้เรื่องเป็นแบบโลกียะอย่างฤาษีกดข่มไม่ค่อยชัดเจนไม่รู้ว่าตัวจิตตัวกิเลสมันควบคุมได้ข้างในแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคุมได้ยังไงรวมๆเบลอไม่ยัดไม่ชัดไม่เจนมันไม่ใช่ของพุทธนี่ชัดเจนทุกอย่างรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งใดสิ่งละเอียดสิ่งหยาบอะไรรู้เบื้องต้นทำกลางบรรปลายมีมากมีน้อยอะไรชัดเจนเพราะงั้นเมื่อเราสามารถที่จะเป็นผู้รู้ถึงขั้นมีญาณมีวิชารู้จิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่ถึงนิพพานแต่มีสิ่งที่ถูกรู้แล้วมีรูปของจิตตชรูปรูปในจิตที่สามารถจับตัวมันได้เป็นสักกายะตัวนั้นตัวนี้เมื่อเริ่มคุณรู้จักสักกายะรู้ตัวการตัวผีตัวกิเลสหรือตัวสัตว์นรกตัวอกุศลจิตถ้าเรียกเป็นภาษากลางๆก็เรียกว่าอกุศลจิตในภาษาอภิธรรมถ้าไม่เรียกอื่นหรอกท่านเรียกอกุศลจิตท่านไม่เรียกคำว่ากิเลสด้วยท่านเรียกว่าอกุศลจิตเราก็ทำให้อกุศลจิตนั่นแหละมันเบาบางมันวิราคะมันนิโรธะจนซ้ำซากจนทำไปทำมาทำทบทำทวนเป็นปฏินิสักขะจนแข็งแรงสูงสุดคืนสู่สามัญได้ไม่กินเหล้าจนกระทั่งละกิเลสดับสนิทแล้วจะกินเหล้าอีกก็ได้เหมือนกับยังอรหันต์จีกงเนี่ยเป็นอรหันต์นะแต่กินเหล้าแต่ไม่รู้จะไปกินทำไมเราก็ไม่เอาอาตมาไม่เป็นอรหันต์แบบจีกงมันมากไปขนาดทุกวันนี้อาตมาอนุโลมอะไรมาต่างๆนานาเนี่ยพวกเราหลายคนก็ยังติดใจอยู่เลยซ้ำไปอาตมาอนุโลมมาร้องเพลงแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือยังสาอะไรอยู่เลยเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งมันก็ไม่ได้มากไม่ไม้อะไรนะแต่มันได้มันทำได้จริงสูงสุดคืนสู่สามัญมันทำได้แต่เราจะทำหรือไม่ทำควรหรือไม่ควรแต่นั่นแล้วก็มีได้ของท่านไปนะจะเป็นอรหันต์จีกงรอไม่มีปัญหาอะไรก็มันอรหันต์จีกงท่านก็เป็นอรหันต์จริงท่านก็เป็นจริงไม่มีปัญหาอะไรหรอกท่านก็จะโปรดคนในระดับนั้นจะทำอย่างนั้นในภูมิของคนนั้นท่านก็ว่าไปมันก็ต้องมีหลากหลายแต่อาตมาไม่เอาอรหันต์อย่างจีกงอาตมาไม่เอาอรหันต์จีกงก็ปล่อยอรหันต์จีกงเถอะหลายอย่างอย่างอรหันต์จีกงอาตมาไม่เอาสองเป็นโพธิสัตว์อย่างอวโลกิเตศวรก็ไม่เอาใหญ่จริงๆนะพระเอวาลโลกเจสวนเนี่ยใหญ่โอ้โหท่านจะรื้อขนสัตว์ให้หมดทั้งโลกท่านจะเป็นอรหันต์องค์สุดท่านจะบรรลุขอวางขั้นสุดท้ายเป็นองค์สุดท้ายของสัตว์โลกแล้วเมื่อไหร่เว้ยอาตมาว่าอาตมามันจริงมันเป็นปณิธานที่ยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้นอย่างอรหันต์จิกกงอัตมาก็ไม่เอาโพธิสัตว์อย่างอวโลกิเตสวนก็ไม่เอามันตรงสองข้างอัตมาไม่เอาอัตมาเอาขนาดเนี้ยกลางๆแต่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นคุณค่าประโยชน์ถ้าจริงเป็นอรหันต์จริงๆเป็นจิกกงจริงๆก็จริงก็เป็นท่านก็ช่วยเหลือโลกมนุษย์สัตว์โลกอย่างนั้นจะเป็นโพธิสัตว์อย่างพระโลอวโลกิเตสวนก็เยี่ยมยอดท่านจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำดินไปอีกนานเท่าไหร่ก็ช่างท่านไปเถอะเพื่อนๆตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปไม่รู้กี่องค์ท่านก็อยู่องค์ท่านไปกับนิมนต์พระอวโลกิเตสวนเจ้าแม่กวนอิมอะไรพวกนี้ว่ากันไปอยู่ค้ำฟ้าก็ไปเรื่อยๆของท่านไปนี่เราก็ต้องเข้าใจสภาวะพวกนี้ชัดเจนให้รู้จักดีๆว่าเราจะทำอะไรจะทำอะไรแค่ไหนนะเอาทีนี้มาพูดถึงโลกุตระธรรมในระดับของเมื่อเราสามารถพ้นมิจฉาทิฏฐิอันทีนี้ก็มาพูดถึงเมื่อเรามีญาณอันนี้เราต้องมีญาณต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นวิชาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณความหมายรวมหมดเลยรวมอะไรรวมเป็นญาณที่อย่างรู้อย่างเห็นปรมัตถ์อย่างรู้อย่างเห็นปรมัตถ์ต้องเริ่มรู้ตั้งแต่อาตมาเอาไปปนกับฌานในฌานที่จริงฌานมันเป็นจรณะ12 13 14 15จรณะ1 2 3 4เป็นฌาน4 1 2 3 4เป็นจรณะ12 13 14 15ใช่มั้ยแต่ฌานนั่นแหละเวลาคุณปฏิบัติคุณต้องมีวิชชาหรือวิปัสสนาญาณในตัวมีความอย่างรู้ก็ไปรู้เห็นอนิจจังยังไม่รู้อริยสัจจะก็เริ่มรู้จะเรียกว่ายังไม่เข้าสู่ก็ได้นะถ้าคุณเป็นโคตรภูบุคคลคุณรู้ทุกข์แล้วคุณจะเข้าสู่อริยสัจแล้วแต่ถ้าคุณไม่ยังไม่รู้ทุกข์ยังไม่เข้าสู่อริยสัจคุณก็ยังไม่เป็นโคตรภูบุคคลยังไม่เข้าโคตรของอริยะโคตรที่ยังเขายังไม่รับเข้าหมู่ทีเดียวนะอาจจะเป็นอคันตุกะปฏิบัติอาคันตุกะลงทะเบียนอะไรเงี้ยยังไม่ได้รับเข้าหมู่เท่านั้นเองนะพอรับเข้าหมู่ก็เป็นโคตรภูทีนี้ก็มาปฏิบัติให้เป็นอริยะของตนเองเอาแต่เริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิไงพ้นมิจฉาทิฏฐิในวิสัยของปรมัตถ์วิสัยของโลกุตรภูมิเริ่มจ่อเข้ามาสู่โลกุตรภูมิว่าจะต้องรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าใจจิตแล้วเข้าใจเจตสิกแล้วเข้าใจอาการของจิตแล้วว่าอ๋อมันเป็นปุถุชนมันเป็นตัวที่กิเลสมันเป็นตัวอกุศลจิตที่มันยังสู้ไม่ได้ยังไม่มีวิธีปฏิบัติยังทำไม่ได้แต่ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ได้คุณต้องมีญาณฌานโตปัสสโตคุณต้องมีญาณมีฌานมีวิชามีญาณไม่ใช่มีฌานต้องมีวิชาที่จะอ่านอาการจริงยังไม่ถึงตอนนี้เรากำลังพ้นยังไม่ถึงวิราคะแค่อนิจจังเท่านั้นกำลังอธิบายขณะนี้แค่อนิจจังยังไม่ท่านเห็นวิราคะยังไม่เป็นวิราคะยังเข้าสู่ถ้าคุณเห็นวิราคะคุณทำวิราคะทำได้คุณทำจิตที่ลดละกิเลสลงได้คุณเริ่มละเริ่มจะเข้ามรรคละเป็นโสดาปัตติมรรค1จุดแต่1จุดนี่มันในอีกล้านจุดนี่มันยังน้อยนะก็เริ่มได้จุดนึงอะไรเนี่ยคุณก็ค่อยไปเรื่อยๆค่อยๆมีอีก5จุด10จุด100จุด1000จุดไปเรื่อยยังไม่เข้าใจแล้วว่าทุนจะต้องมีญาณรู้นี่มันจะต้องรู้อาการลิงคนิมิตรู้สภาพอาการจิตของเรารู้ว่าอย่างนี้แหละกิเลสนี่เป็นกามวิตกหรือเป็นกามสังกัปปะแล้วเรามันเข้มข้นขนาดนี้ทำมันลดลงเบาบางลงมาได้คุณจะต้องมีญาณอ่านรู้ความต่างจากความเข้มขนาดนี้กับความลดขนาดนี้เนี่ยคือต้องลิงคะอาการมันมากมันน้อยกว่ากันนี่ก็เป็นสภาพที่ต่างกันเรียกว่าลิงคะอาการลิงคะนิมิตอุทเทศนี่คือหัวข้อธรรมที่อาตมากำลังสาธยายให้คุณฟังอยู่เนี่ยชี้แจงให้ฟังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีญาณรู้อันนั้นเองของตัวเองจริงๆนะ มันใช่อ่านใจตัวเองออกแล้วก็ทำใจตัวเองได้ทำให้ลดละกิเลสอกุศลจิตของตัวเองลดละได้ต้องเห็นว่าของเราเองเป็นอย่างนี้ของเราเองนี่คือนี่อกุศลจิตของเรากำลังเกิดอยู่หลัดๆเลยนี่ต้องเห็นเป็นฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวฌานโตปัสสโตวิหรติหมายความว่าฌานะนี่รู้ปัสสะนี่เห็นวิหารโตไม่แปลว่าอยู่ขณะนี้เป็นวิหารธรรมเป็นปัจจุบันธรรมวิหารโตนี่คือปัจจุบันเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวท่านแปลโดยสำนวนว่าพระไตรปิฎกสำนวนแปลเขาแปลอย่างนี้เห็นอยู่รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวก็คือฌานโตปัสสโตวิหารติเพราะเราจะต้องมีตัวของเรามีญาณของเราที่เห็นหลัดหลัดเห็นอยู่รู้อยู่ไม่ใช่คิดไม่ใช่รู้เฉยเฉยไม่ใช่รู้เป็นเหตุผลเห็นตักรู้เข้าใจรู้ตักกะไม่ใช่รู้ชนิดรู้เห็นรู้โดยมีญาณสัมผัสมีสิ่งหนึ่งเป็นและมีญาณรู้รู้สิ่งที่เป็นตามที่มันเป็นมันเป็นกิเลสก็รู้มันเป็นกิเลสลดกิเลสได้ก็รู้อ๋อรู้แล้วลดได้แล้วลดได้แล้วนิดนึงลดได้แหมมากพอสมควรนะคราวนี้คุณต้องรู้ต้องเห็นอย่างนั้นรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนะไม่ใช่เดารู้ของจริงไม่ใช่ว่าปรมัตถ์ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอันนี้รู้ความคิดรู้ตรรกะรู้ความเข้าใจเพียงความหมายมันเฉยๆมันไม่ได้รู้เพราะเรามีญาณมีตัวญาณเข้าไปอย่างรู้ความจริงมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงก็มันไม่เหมือนมันอยู่เดิมมันเหมือนของเดิมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็พูดได้เหตุผลพูดได้ใครก็เข้าใจใครก็เห็นไตรลักษณ์แบบนั้นน่ะมันจะไปยากอะไรแต่เห็นไตรลักษณ์ปรมัตถ์อย่างที่อาตมากำลังอ่านกำลังอธิบายเห็นชนิดที่เป็นไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสามสูตรนี่แหละมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนี่แหละคือเห็นโดยความเป็นอนิจจังเห็นด้วยความเป็นทุกข์เห็นด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติไม่ตรงกับอันนี้หมดเลยนี่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปรมัตถ์มันไม่ใช่ทางปฏิบัติที่เข้าทางเป็นอริยมรรคและก็เกิดอริยผลนั่นยังไม่เกิดไม่เกิดอริยมรรคไม่เกิดอริยผลมันโลกุตระวิสัยนี่จะต้องมีภูมิธรรมรู้เข้าใจฟังให้ดีแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติโดยศีลสมาธิปัญญานี่แหละก็ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่ตัวเองว่าเราจะเลิกจะละอะไรล่ะเดี๋ยวถ้ากิเลสมันรู้ตัวไหนที่ชัดๆน่ะใครรู้ตัวเองว่าตัวนี้น่ะติดจังเลยติดอะไรในโลกีคุณก็จะต้องตรวจสอบให้ดีๆมันติดอะไรอยู่เนี่ยในพวกเราเนี่ยมันหลายๆคนเนี่ยเอาดูสิค่ารวมว่าพวกเรานี่ติดอะไรมากติดก๋วยเตี๋ยวเอาเลยตั้งหลักตั้งกรรมฐานมาเลยเนี่ยมาบ่อยๆก๋วยเตี๋ยวมาตั้งโรงก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่แล้วคุณก็จะสู้มันให้ขาดคาเลยเอ็งไม่ตายข้าก็ตายแล้ววะเอาให้มันดูสิเอาจริงนะติดปาท่องโก๋ติดก๋วยเตี๋ยวติดกาแฟโยมอะไรจนตายไปแล้วอ่ะโยมอะไรติดกาแฟกินกาแฟจนไพบูลย์โยมไพบูลย์กินจนห้ามยังไงพูดยังไงก็ไม่ไหวแกก็ติดของแกจนตายเอ้าก็บาปไปนั่นแหละตั้งใจสู้ตั้งใจลดดูมันจะลงแดงแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ลองดูสิลองดูคุณจะเห็นกิเลสชัดจริงๆแล้วก็สู้กับมันลดละจางการพิจารณาทีนี้ก็มาเข้าถึงบทพิจารณาให้มากความนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเราพิจารณาไม่พิจารณาให้มากจิตของเราจึงไม่แล่นไปแล่นไปไหนแล่นไปสู่โลกุตระโลกุตระภูมินะเราไม่พิจารณาให้มากจิตของเราจึงไม่แล่นไปนะทำไมคุณไม่เคยผ่านเลย เคยผ่านคร ับ จำไม่ ได้เยอะหลายสูตรอยู่หลายสูตรนะอยู่หลายสูตรนะไม่รู้ต้องไปค้นดูนะมาอธิบายความหมายดีกว่าแล้วค่อยไปค้นสูตร แต่แน่นอนมันมีในสูตรแน่มันในมีเป็นเข้าไปเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยจิตจึงไม่เลื่อมใสจึงไม่แล่นไปเพราะไม่พิจารณาให้มากเพราะขาดอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังนะอาเสวนาแปลว่าคุณแปลว่าครบคุณนั่นเป็นภาษาง่ายๆครบคุณก็คืออยู่ด้วยกันนี่แหละมีสัมผัสกันนี่แหละมีอะไรต่ออะไรกันนี่คือไม่ครบคุณก็คือไม่ใช่พรากห่างพรากมาที่ชุมนิยามออกจากน้ํานั่นอย่างหนึ่งไม่ใช่อาเสวนาอาเสวนาก็คืออยู่กับมันนี่แหละซ้ำซากอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเพราะงั้นจะสู้กับก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวมาข้าไม่กินเองแน่นอนโอ้โหกลิ่นมันเลอะเกินโอ้โหฝีมือคนนี้เนี่ยกลิ่นก็เลอะเกินคนนั้นก็โอ้โหเอาไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยหน้าเดี๋ยวหน้ายั่วยวนก็อะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องสู้ของคุณกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายทุกทวารกระทบสัมผัสแล้วคุณก็จะต้องอ่านใจสู้ที่ใจแข็งแรงที่ใจพิจารณาให้มากมันอะไรกันนักกันหนามันจะใหญ่ขนาดไหนวะอะไรกันเราจะสู้มันไม่ได้แค่นี้เนี่ยกิเลสมันดูสิมันขึ้นแรงไหมมันเป็นยังไงเคาะหัวมันเข้าไปพิจารณาซ้ำซากจนให้เกิดผลภาวนาคือการเกิดผลทำจนมันวิราคะจำมันจนมันจางคำจนมันคลายมันเบาบางลงมันเป็นการวิราคะไม่ใช่ให้มันชนะกิเลสเราก็ขึ้นอยู่ด้วยกิเลสขึ้นอยู่ด้วยขึ้นอยู่สุดท้ายแพ้ว่ะนั่นก็คือคุณแพ้จริงๆแต่ไม่แพ้อย่างน้อยที่สุดกายวาจาของคุณข้างนอกไม่ละเมิดโอ้โหจะลงแดงแล้วน้ำตาไหลแล้วโคตรภูบุคคลสู้กันจนน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเอาเลยก็ยังถือว่าเป็นโคตรภูบุคคลเรียกว่ายังเด็ดเดี่ยวแต่ถ้าเผื่อว่ามันค่อยเบาบางค่อยไม่ร้ายไม่แรงเท่าไหร่ชนะได้มากขึ้นจนกระทั่งสามารถมันอ่อนแรงมันเบาบางเราอาการที่มันโหยหาอยากมันต้องการลดลงไปเบาบางลงไปง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นได้โดยไม่ลำบากได้โดยไม่ยากในฌาน4ก็หมายความว่าฌานของคุณก็บอกวิตกวิจารแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอาตมาเคยแปลว่าปีติแปลว่าการได้ดีมันได้ดีคือมันดีขึ้นเป็นอุปกิเลสอีกทีนึงก็คือมันก็ดีใจกับที่เราได้ดีมันเป็นอีกเจตสิกหนึ่งเจตสิกที่เราได้ดีแล้วมันก็ภูมิใจที่เราทำได้ไอตัวภูมิใจที่เราได้ดีที่เราทำได้นั่นคืออุปกิเลสตัวที่ได้ดีนั่นคือตัวปิติตัวปราโมทมันมีหลายขั้นไงมีปมุชะมีปีติมีอะไรพวกนี้ตัวดีเนี่ยมันเป็นขั้นๆอวิปปิสารปัมมุชะปีติเราเอาปัมมุชะหรือปราโมทย์นี่คือตัวที่มันได้ดีปีติก็คืออุปกิเลสที่ซ้อนลงไปอีกทีนึงก็ได้แต่ว่ายินดีด้วยกันคือมันละเอียดนะธรรมะของพุทธเจ้าทะลุสภาวะมันแล้วมันก็ไม่มีสงสัยเพราะเมื่ออวิปปิสารคือหมายความว่าเราไม่เดือดร้อนดิ้นรนกันมากแล้วพอทนได้ดีแล้วทนได้พอสมควรอวิปปิถ้าวิปปิก็ลำบากวิปฏิสารก็ลำบากมันฝืนสู้แต่นี่มันค่อยชั่วแล้วค่อยชั่วแล้วได้ดีขึ้นแล้วปมุชชะได้ดีขึ้นปีติมีพลังของปีติเนี่ยมันก็จะช่วยอีกมันมันหนุนใจมันมีแรงมันมีภาคภูมิใจเราชนะเว้ยคราวนี้ชนะเว้ยยิ่งมันได้มากๆขึ้นจนไม่ต้องมีปมุชชะก็ได้แล้วปีติก็ได้แล้วมันก็เลยเอาละมันก็ได้แล้วก็ดีขึ้นก็สุขตอนนี้มันก็สงบลงวูปัสสโมสุขนะปัจจัตติก่อนมันก็สงบลงก่อนสงบทีนี้คุณก็สงบคุณก็เป็นสุขหรือดีใจไม่ใช่ดีใจได้เสพแต่ดีใจเพราะกิเลสมันสงบลงมาโอ้เราได้โลกุตรธรรมโลกุตรทรัพย์ทรัพย์แท้ทรัพย์ดีนั่นนี่เราชนะได้โลกุตรทรัพย์เป็นสุขวูปัสสโมสุขสุขเพราะกิเลสมันลดลงได้ปัสสัทธิเท่าไหร่แข็งแรงเท่าไหร่เป็นสมาธิพอปัสสัทธิพอสุขแล้วก็สมาธินี่คือองค์ธรรมของศีล องค์ธรรมของการปฏิบัติศีลใช่ไหมอวิปฏิสารประมุชะปีติปสัทธิสุขสมาธิแล้วก็ยะยะถาภูตญาณทัศนะก็เป็นปัญญาพอสมาธิแล้วก็มีปัญญาละเอียดละออสูงขึ้นอีกแล้วก็นิพพิทาวิราคะแล้วก็วิมุตติอุปโตภาควิมุตตินี่คือองค์ธรรมของศีลจะเห็นชัดเลยว่าทุกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาเท่านั้นแต่ทุกตัวมันมีสภาวะของมันเป็นขั้นเป็นตอนเอาละอาตมาคิดว่าได้อธิบายในปรมัตถ์ต่างๆให้พวกเราได้ฟังได้รู้ละเอียดเพิ่มขึ้นมีกาละมีเวลาก็ค่อยๆทำค่อยๆอธิบายเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เอาไปปฏิบัติสังคมเราต้องการคนที่เป็นอริยะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วมันก็จะเข้มข้นแล้วมันก็จะเหนียวแน่นมันจะเป็นปึกแผ่นมันจะเป็นมวลแห่งอริยธรรมเกิดจากคนอริยธรรมไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นได้อริยธรรมเกิดแล้วก็จากคนที่ปฏิบัติได้เป็นมรรคเป็นผลแล้วก็มารวมกันเป็นกลุ่มโตขึ้นไปเป็นมวลใหญ่เป็นสมนะเมื่อเราภาคเพียรทำแล้วมันก็จะเป็นมรรคเป็นผลของเรานะเอาละสำหรับวันนี้ก็ 6:30 น.แล้วนะพอ